Zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dłowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 maja, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Od poniedziałku otwarte będą salony fryzjerskie i kosmetyczne. Jakie jeszcze zmiany ogłosił rząd, o tym za chwilę opowie nasz reporter. Przedstawiciele klubów parlamentarnych dyskutowali w Sejmie o wyborach prezydenckich. Nowe ognisko koronawirusa wykryto w Chinach. Otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz zwiększenie liczby pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej. To tylko niektóre z ograniczeń znoszonych w najbliższy poniedziałek. Poinformował o nich premier Mateusz Morawiecki. Konferencję prasową szefa rządu i ministrów obserwował Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jakie zmiany zostaną wprowadzone w oświacie. Znamy trzy etapy przywracania szkół do normalnego trybu. Pierwszy już od poniedziałku. Mogą wrócić zajęcia w szkołach policjalnych, szczególnie te praktyczne, na przykład na prawo jazdy czy ciągnik w szkołach rolniczych. Podobnie jak hotele, udostępnione będą schroniska młodzieżowe, a w niewielkich grupach mogą być prowadzone zajęcia pozaszkolne, jak artystyczne. Tydzień później, od 25 maja, podobnie jak w przedszkolach, będzie można oddać pod opiekę dzieci w klasach podstawowych 1-3. Będą też możliwe konsultacje bezpośrednie, na przykład dla ósmoklasistów, mówił minister edukacji Dariusz Piątkowski. Także w szkołach, dzięki temu, że udało nam się w dużej mierze opanować rozwój epidemii, jest stopniowa możliwość powrotu do tradycyjnych zajęć. Staramy się to jednak robić tak, aby to było bezpieczne dla uczniów, dla nauczycieli i dla ich rodzin. A ostatnia znana nam faza to 1 czerwca. Wtedy konsultacje z nauczycielami w szkołach będą mogli przechodzić wszyscy uczniowie. To możliwość na przykład na uzupełnienie braków czy poprawienie ocen przed końcem roku. Mówił Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za te relacje. W Sejmie zakończyło się spotkanie klubów parlamentarnych w sprawie najbliższych wyborów prezydenckich. Rozmowy dotyczyły tego, jak zorganizować je bezpiecznie i zgodnie z konstytucją. Strony umówiły się na kolejne spotkanie, tym razem z udziałem senatorów. Do tego czasu opozycja przygotuje swoje propozycje poprawek do ustawy, którą wczoraj przyjął Sejm. Wiceszef klubu PiS Marek Suski powiedział, że spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze. Nasze stanowisko przedstawione było takie, że chcemy, żeby wybory prezydenckie odbyły się w terminie, który umożliwi ciągłość funkcji prezydenta, niezależnie kto wybory prezydenckie wygra, żeby nie było luki pomiędzy końcem kadencji obecnego prezydenta i możliwością zaprzysiężenia prezydenta na kolejną kadencję. Przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski mówił m.in., że oczekuje szybkiego procedowania pracy w Senacie nad ustawą w sprawie wyborów. Na samym początku spotkania Okrągłego Stołu zaproponowaliśmy, że podstawowym warunkiem porozumienia powinno być to, że prace w Senacie będą skrócone. Że nie będziemy pracowali nad ustawą 30 dni, tylko będziemy pracowali krócej, tak żeby wybory parlamentarne, wybory prezydenckie w Polsce mogły być przeprowadzone zdecydowanie wcześniej. Kluby nie ustaliły, kiedy odbędzie się kolejne spotkanie. Wiceszef klubu PiS Marek Suski powiedział, że jest ono możliwe jeszcze w tym tygodniu. Nowe ognisko koronawirusa w Chinach. Władze liczącego 4,5 miliona mieszkańców miasta Jilin, położonego w północno-wschodniej części kraju, podjęły decyzję o ponownym wprowadzeniu ograniczeń w przemieszczaniu się. Odnotowano tam wczoraj 6 lokalnych zakażeń. Więcej w relacji Tomasza Sejwicza. Lokalne władze uznają obecną sytuację za poważną, dlatego ponownie w Jilin wprowadzane są ograniczenia mające na celu powstrzymanie patogenu. 5 z 6 przypadków odnotowanych w Jilin we wtorek związanych jest z ogniskiem koronawirusa w miejscowości Shulan. Jilin to drugie pod względem wielkości miasto prowincji o tej samej nazwie. Prowincja Jilin graniczy zaś z Rosją i Koreą Północną. Od dziś w miejscowości Jilin nie będą zatrzymywały się pociągi dalekobieżne. Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała, że w ciągu ostatniej doby wykryto jeszcze jeden przypadek koronawirusa u podróżnego, który powrócił do Szanghaju. W Chinach odnotowano też 8 przypadków asymptomatycznego zakażenia. Chińskie władze te dane podają osobno, gdyż pacjenci bez objawów COVID-19 nie są wliczani do ogólnych statystyk osób zakażonych. W ciągu ostatnich 2 tygodni nowe przypadki zakażenia koronawirusem odnotowano w 7 chińskich prowincjach, w tym m.in. w mieście Wuhan.

opowiadali Michał Margański i Michał, również EPROM. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Tu Igor Herbut. Zostańcie w domu z Trójką. Dziecko marzy, by wznieść się w górę, dosięgnąć gwiazd i przekonać się, jaki jest smak. Puszysty obłok. Thank you. śpiewała Nowika, remix Envy. Tymczasem bracia Sisters, poznawszy motyw swojego zleceniodawcy, mają problem. W głębi serca są obaj bowiem dobrymi chłopcami. Tylko życie na dzikim zachodzie musiało ich zdeprawować. Trójkowy znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Tak kończył się dziennik Henry'ego Morrisa. Odcinek 22. A jak pan sądzi, co komandor pomyśli o mojej zmianie stron? Zapytałem. Rozumie pan, o co mnie pan prosi? Podszedł do mnie i położył mi dłonie na ramionach. Nie jest pan chłopcem na posyłki u tyrana, panie Morris. Zbyt dobry z pana człowiek. Proszę ruszyć ze mną w świat i poczuć na nowo niezależność. Może pan teraz tyle zyskać, a bogactwa są z tego wszystkiego najmniej ważne. Na te słowa serce zaciążyło mi w piersi, a Worm, rozumiejąc moją potrzebę rozważenia sprawy, pozostawił mnie z moimi myślami i powiedział, że rano wróci po odpowiedź. Tak, usiadłem ciężko na łóżku, a pudełko wciąż leżało na stole. Jego blask coraz bardziej przygasał i w końcu zupełnie zniknął. Minęło już wiele godzin, a ja wciąż tu siedzę. Odpowiedź leży przede mną. Widać ją gołym okiem, ale jest tak śmiała, że trudno ją pojąć. Jestem bardzo, bardzo niespokojny. Ostatniej nocy prawie w ogóle nie spałem, a kiedy Worm wrócił do mnie nad ranem, oficjalnie zgodziłem się na udział w jego wyprawie nad rzekę światła. Jestem teraz przekonany o jego geniuszu i choć niechętnie opuszczam swój posterunek, postanowiłem posłuchać swojego serca i właśnie tak postąpić. W końcu, po co żyję? Patrzę na swoją przeszłość ze wstydem. Byłem pędzony z miejsca na miejsce, słuchałem cudzych poleceń, ale to się musi skończyć. Dziś narodziłem się na nowo, a odtąd moje życie znów będzie w moich rękach. Odmieni się już na zawsze. Zapanowała pełna skupienia cisza. Siedzieliśmy, próbując wraz z Charlie'm przetrawić tę niezwykłą historię. Podszedłem do stołu i przeciągnąłem palcem po jego powierzchni. Leżała na nim cieniutka warstewka ziemi. Kiedy podsunąłem Charlie'emu swoją drżącą dłoń przed oczy, odrzucił dziennik Morrisa na bok i powiedział: wierzę w to. Wierzę w każde słowo. Rozkazy komandora były jasne w jednej kwestii. Przed zabiciem Worma miałem uzyskać, nie zważając na środki, coś, co określił tylko jako recepturę. Kiedy zapytałem go, o co chodzi, odparł, że to nie moja sprawa, ale że Worm będzie wiedział, o czym mówię. I że kiedy już ją dostanę, mam jej bronić za cenę życia. A czemu mi o tym wcześniej nie powiedziałeś? Bo miałem ci tego nie mówić, a poza tym, co by ci to dało? Wszystko to było takie mętne, że sam prawie o tym nie myślałem. W rozkazach komandora zawsze są jakieś tajemnicze niejasności. Nigdy nie miałem nic przeciwko zabijaniu wrogów komandora. Bracie, zawsze są z takich czy innych powodów odrażający. Mali okrutnicy, ludzie pozbawieni litości i łaski. Ale nie podoba mi się rozkaz, żeby kogoś zabić za jego pomysłowość. Mnie też nie. I cieszę się, że to mówisz. Wypuścił powietrze nosem. Jak myślisz, co powinniśmy zrobić? A ty? Żaden z nas jednak tego nie wiedział. Oberża pod czarną czaszką była właśnie taka, jak ją opisał Morris. Przybudówka ze starych desek i blachy stojąca w wąskim zaułku między dwoma dużo większymi budynkami z cegły wyglądała, jakby sąsiednie budowle ją stopniowo miażdżyły. Wnętrze też nie robiło wrażenia, może raczej robiło bardzo złe wrażenie. Opisany w dzienniku mężczyzna z kraciastą przepaską na oku stał w kącie w towarzystwie wysokiej i malowniczo wyglądającej kobiety ubranej o wiele za dobrze jak na to miejsce. Czego panowie chcecie, jeśli można spytać? Zjeść? Szukamy Worma. Na dźwięk tego nazwiska twarz oberżysty oklapła, a w jego spojrzeniu pojawiła się uraza. A, tak. Jak go znajdziecie, przekażcie mu wyrazy uszanowania. Powiedział to z taką goryczą, że Charlie zapytał: pokłócił się pan z nim? Po tym, jak mnie omamił tą swoją sztuczką ze światłem i cieniem, dokarmiałem go mnóstwo razy. Powinienem był wiedzieć, że wywinie się z naszej umowy. A jaka to była umowa? To sprawa osobista. Rzuciłem: miał go pan chronić w drodze do Rzeki Światła, tak? Zesztywniał i spytał: skąd o tym wiecie? Jesteśmy przyjaciółmi Worma, odpowiedział Charlie. Poza mną Worm nie ma przyjaciół. Pozostajemy w długotrwałej, zdrowej przyjaźni. Przepraszam, ale nie wierzę. Och, jesteśmy jego przyjaciółmi, kontynuowałem. Wiemy, że ma też innych przyjaciół. Ostatnio jadł tu na przykład z niejakim panem Morrisem. Co? Z tym małym elegancikiem? No, wybrali się razem nad rzekę, przynajmniej tak słyszeliśmy. Worm nigdy by nie zaufał takiemu gołusiowi. Czy wie pan cokolwiek o tym, gdzie Worm planował przeprowadzić swoją operację? Mężczyzna nie odpowiedział. No, chcielibyśmy go odwiedzić na jego działce. Powie nam pan chociaż, kiedy go pan ostatni raz widział? Spytałem. Charlie rozchylił kurtkę, żeby pokazać swoje pistolety. Ma pan nam powiedzieć wszystko, co pan wie. I to natychmiast. Właściciel nie był tym ani zaskoczony, ani przerażony. Herman zapowiadał, że przyjedziecie. Nie wierzyłem mu. Kiedy go pan widział ostatni raz? Spytałem. Wstąpił tu jakieś 4 czy 5 dni temu. Powiedział, że wpadnie po mnie następnego ranka i ruszymy nad rzekę. Siedziałem tu w tej izbie, jak osioł, przez kilka godzin ciurkiem. Ale nigdy nie powiedział, nad którą rzekę. Nie dał żadnej wskazówki. Zawsze mówił, że ruszy w górę swojej rzeki, aż do źródła. To znaczy tej rzeki, nad którą miał działkę? Tak. Czemu pan tam nie pójdzie? Mam za nim gonić, a potem co? Nie, gdyby chciał, żebym z nim wyruszył, to by po mnie przyszedł. Postanowił podróżować z kim innym. Charlie'emu takie nastawienie wydało się obrzydliwe. A co z waszą umową? Dopytywał. Co ze złotem? Nie obchodzą mnie pieniądze, odparł właściciel. Nie, ja czekałem na przygodę z przyjacielem. I tyle. Po tych słowach obrzydzenie malujące się na twarzy mojego brata wzmogło się jeszcze bardziej. Zapiął kurtkę i podszedł do baru, żeby się napić. Ruszyliśmy w kierunku hotelu Morrisa, mijając stajnię, gdzie zostawiliśmy baryłkę i Chyrzego. Stajenny zobaczył mnie z daleka i zawołał: chodzi o pańskiego konia! Powiedział i zaprosił mnie gestem do środka. Charlie stwierdził, że przejdzie się pozwiedzać miasto, ale wrócił za pół godziny i poszliśmy każdy w swoją stronę. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli. Rafał Królikowski. Charlie i pozostałe role męskie. Paweł Królikowski. Muzyka. Nick DeWitt. Też brat. The Shadows. Ennio Morricone. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Przełożył Paweł Schreiber. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Jak dalej potoczą się ich podróż, przekonamy się jutro, choć jak słyszeliśmy, z Baryłką nie jest tak całkiem dobrze. Take me to Tars. Give me your will. I'm lost in it. Give me your love. In me your trust. And with this twist, we make our trip. Mówi Krystyna Prońko. Proszę, zostań z Trójką w domu. Serdecznie pozdrawiam. Never remember. To była poznańska grupa Ryba and the Witches, Looking at the Past. Nowa płyta być może się pojawi w przyszłym roku. Kto wie? A teraz, co pojawi się jeszcze dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia? O 20.50 Proza w Trójce, którą nadajemy od 28 kwietnia o 20.45 w dni od poniedziałku do czwartku. Premierowe nagrania. Kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, pro memoria. Czyta Wiesław Komasa, muzyka Łukasz Borowiecki. A na scenie teatralnej Trójki o 22.10, którą przygotowała Barbara Marcinik, realizacja sztuki Witolda Pełki i W Anioły. Tytuł brzmi nietypowo, ale i samo słuchowisko jest nietypowe. Scena teatralna Trójki prezentuje zazwyczaj sztuki nudne, dramaturgicznie skomplikowane. Często eksperymentalne. Tym razem przedstawiamy tradycyjny teatr opowieści, podszyty rubasznym humorem z pogranicza obyczajowo-politycznej groteski nawiązującej do naszej niedalekiej przeszłości. A o 23.00 koncert w Trójce. Ścianka. Zapraszamy na retransmisję koncertu grupy. Występ założonej przez Macieja Cieślaka zarejestrowaliśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 19 lat temu. 12 lutego 2001 roku. Natomiast Radiowa Dwójka zaprasza o 19 do Filharmonii. Program Filharmonia Dwójki prowadzi Joanna Grodkowska. Koncert muzyki dawnej, muzyka dla anielskich królowych, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert zarejestrowany 24 maja 1998 roku. Rozmowa z Markiem Toporowskim. Natomiast Polskie Radio Dzieciom proponuje od 15 do 17 popołudnik. Moda na przestrzeni wieków. Moda zmienia się co sezon, ale najbardziej widzimy to oglądając zdjęcia naszych dziadków czy rodziców z młodości. Możemy to zaobserwować również w starych filmach albo w filmach, które zyskały nawet swoją nazwę, filmach kostiumowych. W czym chodzili nasi dziadkowie, rodzice, a czego już nie znajdziemy w ich szafach? Dlaczego moda się zmieniła i kto dyktuje te zmiany? Wreszcie o 21.00 strefa rodzica. Jak pomóc dziecku w stawianiu pierwszych kroków w mówieniu, a może znaleźć mu przyjaciela do pomocy, nim niewątpliwie okaże się płcio. Bohater książek Marty Galewskiej, który pomoże rozwinąć w dziecku zdolność do używania i rozumienia słów typowych dla rozwoju mowy dziecka. Gość Marta Galewska, autorka. Płcio to jest naprawdę hit. Tak mi mówiono.